za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usiłowania zabójstwa 4 osób przedstawiono rusznikarzowi ze Smogorzewa w Wielkopolsce. Przed siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie manifestowała akcja Demokracja. Amerykańscy żołnierze będą ścigać kartele narkotykowe na terenie Meksyku. Podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób Łukasz W. złożył zeznania. Mężczyzna prowadzący na co dzień sklep z bronią w Smogorzewie we wczorajszy wieczór oddał strzały w kierunku 4 osób. Jak poinformował rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak, podejrzany podczas składania wyjaśnień nie przyznał się do winy. Oświadczył, że on się tylko bronił, zaatakowali go mężczyźni, którzy podjechali pod jego posesję samochodami, oddawał strzały, starał się celować w górę i celować w nogi. Mężczyzna oświadczył, że nie zna osób, które objęte są zarzutami, a także osób, które przyjechały pod jego posesję, nie zna powodów, dla których te osoby się tam znalazły. Prokurator jutro złoży wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Pozostali mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze świadków, a ich rola w zdarzeniu jest teraz ustalana. Broń, z której Łukasz W. oddał strzały, była przez niego posiadana legalnie. Użytkownicy Blika nie powinni mieć już problemów z realizacją transakcji. Infrastruktura systemu jest zabezpieczona, a działanie usług jest stale monitorowane w celu zapewnienia ich pełnej płynności, poinformował operator. Użytkownicy, których transakcja została zatwierdzona, a pieniądze zostały zablokowane na rachunku, powinni automatycznie otrzymać ich zwrot. Problemy z Blikiem zaczęły występować o 14:00. Doszło do ataku na operatora. Do poprzedniej awarii doszło w sobotę. Wówczas została ona szybko usunięta. Sprzeciwiają się polowaniom i przywilejom środowiska myśliwskiego. Przed siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie manifestowała akcja Demokracja. Uczestnicy protestu chcą, aby myśliwi regularnie poddawali się badaniom psychologicznym. Myśliwi są największą grupą posiadającą broń i używającą jej w przestrzeni publicznej, która nie przechodzi regularnych okresowych badań lekarskich czy psychologicznych, co jak wiemy prowadzi do tragicznych w konsekwencjach skutków w postaci po pierwsze śmierci ludzi, po drugie śmierci zwierząt, które nie powinny ginąć w żadnym wypadku. Przyjechałam z nadmorza, z Gdańska. Specjalnie przyjechałam właśnie na ten protest, bo po prostu uważam, że bezwzględnie powinien być obowiązek badań dla myśliwych co 5 lat. Nie może być tak, że wszystkie grupy, które mają dostęp do broni, przechodzą co 5 lat obowiązkowe badania. A myśliwi są tym wyjątkiem, jedyna grupa, która przechodzi badania raz w życiu na początku, jak się stara o przyjęcie do Związku Łowieckiego, a później już nikt tego nie kontroluje. Myśliwi używają broni w miejscach publicznych, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich, Polek i Polaków. To jest kwestia bezpieczeństwa. Obowiązek okresowych badań myśliwych został wprowadzony ustawą z 2018 roku. 5 lat później, zanim jeszcze przepis wszedł w życie, został zniesiony. Pierwsza wizyta amerykańskiego ambasadora przy NATO w Kijowie. Minister obrony Ukrainy Denis Szmichal spotkał się z delegacją sojuszu pod przewodnictwem ambasadora Stanów Zjednoczonych Matthew Whitakera. Rozmowa dotyczyła wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Whitaker zapewnił, że prezydent Donald Trump będzie monitorował przestrzeganie sankcji wobec Rosji. Biały Dom przygotowuje misję w Meksyku. Amerykańscy żołnierze i wywiad mają walczyć z kartelami narkotykowymi. Stacja NBC News, powołując się na źródła w administracji prezydenckiej, informuje, że uzgadniane są szczegóły i zakres misji. Nie ustalono jeszcze, kiedy operacja miałaby się rozpocząć. Szkolenia przygotowujące do działań lądowych w Meksyku już się jednak rozpoczęły. Amerykańscy wojskowi, głównie z połączonego dowództwa operacji specjalnych, będą działać pod nadzorem wywiadu USA, dodatkowo będą ich wspierać oficerowie CIA. Misja amerykańskich sił przeciwko kartelom narkotykowym w Meksyku otworzyłaby nowy front w kampanii wojskowej prezydenta Donalda Trumpa. Do tej pory Biały Dom koncentrował się na Wenezueli i atakach na łodzie, które mogą przewozić narkotyki, przede wszystkim na Karaibach. Gdyby misja doszła do skutku, byłoby to zerwaniem z dotychczasowymi praktykami amerykańskich służb. Polegały one na wysyłaniu do Meksyku zespołów CIA, wojska i organów ścigania, które wspierały lokalne jednostki policji i armii, ale bezpośrednio nie walczyły z kartelami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec smutna informacja. Nie żyje Jerzy Derfel, kompozytor, pianista i aranżer. Jerzy Derfel był autorem około 200 piosenek wykonywanych m.in. przez Ewę Bem, Halinę Kunicką, Magdę Umer, Irenę Santor czy Joannę Trzepiecińską. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, na wschodzie słabnący opad deszczu, w górach będzie padał śnieg. Miejscami będzie się przejaśniać, nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od 1 stopnia na Podhalu do 6 nad morzem, w ciągu dnia od 8 do 14. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Szukasz części do auta, ale nie chcesz przepłacać? Jak tak, to Allegro. Przebieraj w milionach ofert. Części, filtry, oleje, akcesoria i profesjonalne narzędzia. A przy wyborze kieruj się najlepszą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Zapraszam Państwa w niezwykłą podróż. W nastroju czasu, w którym pamiętamy o tych, którzy odeszli. Podróż, w której albo szept jest adekwatny, albo no właśnie stare ludowe pieśni. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i realizujący audycję Bartosz Machajewski, mówimy listopadowe Dobry Wieczór. To będzie podróż w sensie dosłownym, dotykająca kresu i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek jakaś podobna opowieść wybrzmiała w polskim radiu. A zaczniemy tak. Są żałoby przemilczane, odejścia, o których nikt nie mówi i takie, które stały się tematem dzisiejszego reportażu, który już za chwilę w Trójce będę mogła Państwu prezentować. A staram się to mówić bez nadęcia, chociaż być może właśnie pompy ten moment potrzebuje. Raz w roku w Polskim Radiu słuchamy reportażu, który powstał w ramach stypendium twórczego imienia Jacka Stwory. Konkursu, który 32 lata temu wymyśliła Janina Jankowska dla młodych, dla których dźwięk i radiowa opowieść wiele znaczą. To ważna tradycja i nie inaczej było w tej edycji konkursu. Wygrała i pracowała przez cały rok nad reportażem Małgorzata Lachendro z Radia Katowice, a pracowała z mistrzynią, reportażystką Radia Lublin, Katarzyną Michalak. Małgosia jest już w trójkowym studiu. Jakbyś miała określić ten intensywny rok. To jakich Dobry słów wieczór. Byś użyła? To był rok bardzo intensywny w słuchanie. To był rok o wrażliwości, to był rok o tym, jak pracować nad czymś, co ma być moje, a jednocześnie inne od tego, co robiłam wcześniej, bo jednak chodziło nam o jakieś wyzwanie, jakiś rozwój. No i o tym... Bo jak... to jest wyzwanie, tak? Że tak. Pracujesz przez rok nad jedną pracą, nad jednym tematem i musisz słuchać właśnie no, mistrzyni Kaśki, która chodzi przecież swoimi ścieżkami. Jak tutaj wybalansować i być sobą cały czas? No właśnie, to było wyzwanie, plus jeszcze komisja, która też miała swoje rady. Natomiast tych rad było bardzo dużo. Ja zaufałam swojej mentorce, no bo ją poprosiłam i ją wybrałam najbardziej, ale próbowałam jakoś też uszanować komisję. Ale też pamiętać o sobie. I to jest chyba największa nauka, żeby przez ten rok nauczyć się bronić swoich pomysłów, ale też pozostać otwartym na krytykę i na pomysły innych ludzi. Ja jestem zadowolona. Myślę, że w jakiś sposób mi się to udało, bo ja ten reportaż bardzo lubię. Państwo za chwilę posłuchają, przekonają się. Myślę, że to jest zupełnie niezwykła opowieść i nie bezpodstawnie użyłam tego określenia, że po raz pierwszy w Polskim Radiu będziemy mówić w takiej formie właśnie, w reportażu o bardzo trudnym temacie. No właśnie, i to pytanie niby najtrudniejsze, ale też najbardziej oczywiste. Dlaczego temat poronień cię zainteresował? No, bardzo ważny temat dla mnie jako dla młodej kobiety. Kobiety, która w trakcie tego reportażu najpierw byłam w ciąży pracując nad nim, później urodziłam dziecko, no i spotykałam wokół siebie, nagle zaczęłam zauważać ludzi, którzy są w moim wieku, długo walczą o to, żeby też mieć dzieci, albo właśnie dziewczyny, które te dzieci straciły. Wydawało mi się, że o tym trzeba opowiedzieć głośniej. Emilia, bohaterka mojego reportażu, powiedziała, że jak to się wydarzyło, jak poroniła, to szukała takich historii, żeby jakoś się wesprzeć. I nie znajdywała ich. Miała wrażenie, że opowiadamy o tak wielu rzeczach, a o tym, co jest tak powszechne tak naprawdę, jak się później okazało, tak mało albo nie tak, jak ona by chciała to usłyszeć. Więc to jest trochę dla niej i dla jej naszych koleżanek. 40 tysięcy rocznie ciąż zakończonych poronieniem. Takie są statystyki, to są dane szpitalne, ale o części w ogóle pewnie się nie mówi i o części po prostu nie wiemy. O tym więcej opowiadać będziemy po reportażu, kiedy już wszyscy razem go wysłuchamy, ale ja tak sobie myślę, że też w jakiś niezwykły czas splotł się twój czas biologiczny z tym czasem powstawania reportażu. My tak o tym mówimy, ja lubię o tym mówić trochę podniośle, bo to jest rzecz, która naprawdę powstaje w procesie. Proszę sobie wyobrazić, no rok pracuje się nad jakimś tematem. To jest tak jak napisać książkę, jak nakręcić wielki film dokumentalny. To jest też trochę właśnie o tym, że ja dopiero kiedy byłam w tym momencie życia, mogłam ten temat poruszyć z Emilią i mogłam w miarę na równi z nią o tym porozmawiać. Mogłam zadać pewne pytania, wiedziałam, byłam chociaż bliska tego, żeby zadać je w taki sposób, żeby ona była skłonna mi opowiedzieć. Dopiero teraz, wcześniej tego nie rozumiałam i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w tym reportażu. To jest też pierwszy, mam małe doświadczenie, bo to też jest konkurs dla tych osób, które dopiero zaczynają. Młodych. Bardzo chciałam, żeby to był reportaż intymny, kameralny, kobiecy, żeby była tam moja narracja, bo wcześniej się na to nie odważyłam i długo walczyłam, czy bardziej siebie odsłonić, czy mniej. W końcu uznałam, że to, dlaczego ja to opowiadam tę historię, jest ważnym elementem tego reportażu, tej opowieści. No dobrze, to teraz ten czas słuchamy. To jest ważny wieczór dla Małgosi, ale ja sobie myślę, że dla wielu naszych słuchaczek i słuchaczy pewnie też. Jej reportaż to historia strat, o których nie wolno rozmawiać czasem, o których czasem niezwykło się było rozmawiać, żałobie, na którą często brakuje miejsca i czasu. Wiele kobiet się od tych historii odcina, a społeczeństwo nierzadko po prostu nie potrafi zrozumieć, bo jak opłakiwać tak naprawdę tych, którzy się nie narodzili? Jak pogodzić się z utraconym marzeniem o macierzyństwie? Emilia, bohaterka tej dźwiękowej opowieści, dopiero wśród kobiet bytomskiego kolektywu śpiewaczego odnajduje ukojenie. Te spotkania i sięganie po stare, obrzędowe pieśni pokazują, że niektóre rany trudno uleczyć, no właśnie, trudno uleczyć samotnie, a razem jest łatwiej. A lekarstwem może być dawna, zapomniana pieśń. Pieśni Emilii. Reportaż Małgorzaty Lachendro, który powstawał w ramach stypendium imienia Jacka Stwory, zrealizowano go pod opieką artystyczną Katarzyny Michalak. Posłuchajmy. Tutaj właśnie w Rudzie jest taki stary cmentarz z XIX wieku. Antyczne te groby z takimi pomnikami i jeden pomnik był z taką dwójką dzieci, jedno większe, jedno mniejsze i taki bardzo stary i omszały pomnik. Nawet jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że się pytałam rodziców, ale dlaczego tutaj są takie małe groby? Tam są dzieci, ale dlaczego? No i zaczęłam tam chodzić, bo po prostu sobie go zaadaptowałam jako mój, no nie? I nawet teraz tam czasem chodzę. No bo to jest bardzo ładne miejsce. I ja chyba potrzebowałam mieć jakieś miejsce. Przyjeżdżam do Bytomia regularnie od jakiegoś czasu. Spotyka się tu bytomski kolektyw śpiewaczy. Dziewczyny mówią, że chcą ośpiewać miasto. A mnie ciekawi to połączenie. Brzmienie miasta i melodia wsi. Dwa światy, które dzieli tutaj cienka ścianka lokalu na kulturę. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie tu. Na jednej z prób z drugiego końca sali uśmiecha się do mnie Emilia. Wysoka, szczupła blondynka z długim warkoczem. Studiowałyśmy razem filologię słowiańską. Nie widziałyśmy się dobrych parę lat. Kontakt nam się urwał jakoś w czasie pandemii. Właściwie nie do końca wiedziałam, dlaczego. Emilia chętnie opowiada mi o tym, jak dołączyła do kolektywu. Miałam takie szczęście w życiu, że zawsze ciągnęłam tam, gdzie ludzie śpiewają. No bo ja się wychowywałam na wsi, w Opolskim. Tam nie było wiele rzeczy do roboty, więc robiliśmy sobie czasem ogniska, czasem ze znajomymi i zaczęliśmy tam grać i śpiewać. No a potem, jak to nastolatce zaczęło mi się nudzić ze starymi przy ognisku, to sobie poszukałam innych ognisk, innych ludzi w innych miejscach, gdzie poznałam ludzi, którzy znają zupełnie inne pieśni niż ja do tej pory i tak sobie ten mój repertuar rozszerzałam o jakieś szanty, o jakieś pieśni górskie i mam wrażenie, że one tak same do mnie przychodziły. Gdzie tam pojechałam, to się tak rozszerzało. No wydaje mi się, że to, czego szukałam, to znalazłam w bytomskim kolektywie śpiewaczym, bo chyba właśnie takiej wspólnoty i tego zatrzymania się na tych pieśniach, bo śpiewamy pieśni na przykład obrzędowe, czyli towarzyszące różnym takim momentom granicznym, momentom przejścia. Zaręczyny, zaślubiny, narodziny. No i gdy śpiewamy to razem, przeżywamy to razem, no to są takie mocne przeżycia, ale to gdy śpiewa się je razem, pomaga je jakoś wyśpiewać, wypowiedzieć. Jutro raniusieńko będzie jaśniusieńko. Tamtego dnia podczas rozmowy czułam, że w życiu Emilii wydarzyło się coś bardzo ważnego. Ale nie jest jeszcze do końca gotowa, żeby mi o tym opowiedzieć. A może to ja nie miałam jeszcze wtedy odwagi, żeby zapytać. Spotykamy się kolejny raz ponad rok później, tym razem w jej mieszkaniu. A właściwie ich. Pamiętam, że na ostatnim roku studiów brali z Piotrkiem ślub. Proszę, woda. Tego dnia Piotrek wyczuł, że chcemy zostać same. Wszystkie moje koleżanki, całe moje otoczenie z mojej miejscowości, cała paczka, byli zaskoczeni, że ja jako jedna z pierwszych postanowiłam się hajtnąć, nie? Wszyscy byli w szoku, bo oni mnie mieli za taką porypaną, nie? Taką, co to chce studiować, podróżować i tak dalej, a tutaj nagle ślub, nie? No też nie byliśmy aż tak młodzi. Jak braliśmy ślub, to mieliśmy 24, a jak się zdecydowaliśmy, że to już jest ta pora, nie? Że teraz chcemy mieć dziecko, to mieliśmy 26, już prawie 7. Więc to nie było aż tak szalone, no ale i tak byliśmy jakby tymi pionierami w tej naszej grupie znajomych, nie? Pamiętam, że okres mi się spóźniał już chyba 4 dni, ale ja każdego dnia sobie mówiłam oczywiście nie, no przecież tak się spóźniam. Spóźnia się, bo czekam i bo chcę wiedzieć i to tak na złość. Zrobiłam ten test, jak Piotrek jeszcze spał i to była chyba 5:40, nie? Bo obudziłam się, nie umiałam spać. No i wyszedł pozytywny. Był taki bladawy, ale pozytywny. I ja wtedy zaszłam w ciążę w pierwszym cyklu, kiedy się zdecydowaliśmy, że teraz staramy się o dziecko. I pamiętam, że dość szybko, to nie wiem, był 10. tydzień, zdecydowaliśmy się, że no skoro wszystko jest dobrze, udało się za pierwszym razem, no to chyba możemy o tym mówić, nie? I zaczęliśmy się tym dzielić i z rodziną, i ze znajomymi. I pozwalałam sobie planować przyszłość, nie? Już myśleć o imionach, myśleć, jak my się pomieścimy w tym wynajmowanym mieszkaniu, już kombinować, jak to będzie wyglądać. Ale wtedy miałam przeczucie, że to będzie chłopiec i miał mieć na imię Jurek, no. Po dziadku, po dziadkach, po moich obu dziadkach. Mniej więcej w tym samym czasie, niespełna 100 kilometrów od Bytomia, w sieci zaczynają się pojawiać filmy Brygidy, badaczki kultury tradycyjnej z Żywiecczyzny. Serdecznie zapraszam na kolejne cykle i oczywiście lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie kanału Akademia Folkloru. Ja już dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję z moimi cudownymi mamkami i pozdrawiam. Brygida Sorbi. Dzień dobry, cześć. Kawałek tutaj do was jest jednak. Kto tu do mnie? Idziesz do mnie? Ona się obudziła. Brygida nagrywa rozmowy z najstarszymi mieszkankami regionu, spisuje odnalezione melodie i uczy pieśni młodsze pokolenia. Większość pieśni jest kobiecych. W ogóle to jest praktycznie wszystko kobieca przestrzeń. Męska jest bardzo mała. Mężczyźni w pracy nie bardzo mieli czas na śpiewanie, bardziej na granie niż śpiewanie. Na taką kreatywność uczuciową to miały kobiety. One się spotykały na wszystkie prace gospodarcze. Najpierw pierzyniec był u Władki, potem dobra, to za tydzień jesteśmy u Marysi. Przyjdźcie, przyjdźcie, pytą, bo spieknie, pośpiewamy, poskubiemy. I za tydzień szły do Marysi. To przychodziła matka z córkami, z dziećmi, ze wszystkim. Siadały, więc opowiadały sobie. Poza tym, co sobie opowiadały i mówiły ze sobą, to śpiewały. Dobra, idź do babci po cukierka i przyjdź do mnie. Idź do babci po cukierka, szybko. Brygida próbuje też wskrzesić dawne pieśni, do których brakowało melodii. Przyjechałam zapytać o jedną z nich. W tamtym czasie jej tekst był mi szczególnie bliski. To było niesamowite, bo ja mam stare książeczki, które dostaję po prostu od moich autochtonów. Dostałam od pana Worka, który już nie żyje. Dostałam od pani Habdasowej i mam po prostu swoją własną biblioteczkę. I siedzę i wertuję i szukam. I przeglądając, jaką pieśń w tym roku zaśpiewać, jaką pieśń jakby odrodzić na nowo, dać do użytku w tej mojej przestrzeni internetowej, to wtedy natrafiłam na tą pieśń. Ja mówię, o matko, jaka pieśń. I od razu przypomniały mi się dwie moje koleżanki. Jest ona tutaj gdzieś? Tak, ona była w kawałkach, więc ja muszę jej odszukać. Ja miałam dwie książeczki. I w jednej była jakby pierwsza część, a w drugiej była druga część. I ja podejrzewam, że to są w ogóle dwie pieśni, tylko tamtej nie miałam początku i tytułu, ale była o dziecku nienarodzonym. Pewnie nigdy nie zainteresowałabym się pieśnią odnalezioną przez Brygidę, Gdyby nie opowieść Emilii i to, co czuła, kiedy po raz pierwszy miała zobaczyć swoje dziecko. Pierwsze badania prenatalne. Moment, którego ja sama nigdy w życiu nie zapomnę. Siedzę w tej przychodni i słucham tych rozmów i pamiętam, że były tam dziewczyny, które właśnie już były, już widziałam, że było widać u nich te brzuszki, u mnie jeszcze nic, nie? I tak myślałam, kurde, ja też bym już tak chciała. I jedna weszła i od razu wyszła i mówiła, że no nie współpracuje, musi się obrócić, muszę pochodzić. Dla mnie to była abstrakcja, że to może tak być i że, nie wiem, ja tego doświadczę kiedyś. No więc ja weszłam po niej. No i te prenatalne robi się albo do pochwowo, albo przez brzuch, nie? I robi najpierw przez brzuch ten lekarz, taki młody. I tak widzę, że ściągnął brwi, no i że coś nie widać, nie? To potem próbuje tą głowicą. Jeszcze bardziej zmarszczył te brwi. No i mówi, że niestety tutaj nie ma bicia serca, nie? Ja nawet nie pamiętam tych moich myśli, dlatego że to chyba był szok najpierw i nie było myśli. Po prostu mnie wcięło tam, nie umiałam się stamtąd ruszyć. W końcu jak wstałam i wyszłam, nie pamiętam już w ogóle, co potem mówił. Dał mi jakieś kartki, jakieś skierowania do szpitala, coś. No i wyszłam z tej przychodni, usiadłam sobie za nią na jakimś murku. Obok był jakiś market. I ludzie tak przechodzili i się patrzyli na mnie, co ja tak siedzę. Potem siedziałam już pod tym murkiem po turecku. Pamiętam, że to po prostu był taki jeden wielki bezruch, że jakby nie było świata, nie było mojego ciała, tylko była głowa, a w niej była jakaś pustka i jakiś taki szok. No i nie wiem dlaczego, ale chyba najbardziej w tamtym czasie przerażające wydawało mi się to, że ja teraz wszystkim muszę powiedzieć, że to się stało, nie? Że gdybym była z tym sama i miała to przeżyć sama, wtedy mi się wydawało, że to jest lepsze, a nie wiem, miałam jakiś taki wielki niepokój, że zaraz muszę wszystkim powiedzieć, że właśnie moje dziecko już nie żyje, nie? Że serduszko przestało bić. Ja nie zaczęłam krwawić sama z siebie, więc musiałam pojechać do szpitala na, to pamiętam do dziś tą nazwę, na wypisie na abrazję jamy macicy, nie? Na po prostu oczyszczenie macicy pod narkozą. I Piotrek w ogóle pojechał tego dnia do pracy. To było w COVID-zie, to był 2020. On nie mógł ze mną być wtedy. Więc byłam tam sama. Coś mówią właśnie, że zasiłek, badania genetyczne, pochówek, ja tak tego słucham, to mi po prostu jakieś pojedyncze słowa do mnie docierają. I powiedziałam tylko z takimi wielkimi oczami, bo zobaczyłam się w lustrze w pokoju w szpitalu. Powiedziałam, pochówek nie, jak taki robot, nie? Nic więcej nie umiałam powiedzieć. I wtedy, dopiero wtedy dowiedziałam się, że moja babcia też poroniła pierwszą ciążę. I rozmawiałam wtedy z babcią. I moja babcia o tym też mówiła, jak taki robot. Moja babcia zawsze mówi krótko i konkretnie, ale na ten temat jeszcze bardziej. Powiedziała, że no i wyskrobali mnie, no tak było. A potem miałam twoją mamę i ciocię. To wyskrobali zapamiętałam, bo no też właśnie przeżyłam taki zabieg, nie? I pamiętam, że tego dnia w tym szpitalu urodziły się trojaczki i cały szpital o tym mówił, nie? Najbardziej właśnie to pamiętam. Płacz i to, jak mówili o tych trojaczkach. Co chwilę o tym mówiły położne. Jak się nazywają, ile ważą. Nawet pamiętam, jak się nazywają. To były trzy dziewczynki. I pamiętam ich imiona, nie? Karolinka, Emilka i Iza. Będzie na pewno w pieśniach, bo są pieśni pasyjne i właśnie to jest to, że ja jej nie znalazłam w pieśni pasyjnej, tylko ja ją chyba znalazłam w pieśni zadusznej i to jest w ogóle, zaczynamy lament. Dziecię, Dziecię, prędkość zakończyło bieg żywota twego. Ledwie się narodziło już do grobu ciemnego. Ja miałam tą wersję. Ledwie się poczęło już do grobu ciemnego. To jest moja zmiana. Rodzice cię wprowadzają, serca się ich żalem krają. Żalem krają. Tak. Czyli ona w oryginalnej wersji jest dla małych dzieci. Jest tak nawet podpisana, dla małych dzieci. Dzieciom prędkość zakończyło. Natomiast była druga pieśń, bo ja połączyłam dwie pieśni. I to była pieśń dla nienarodzonych. Bo to było w takich didaskaliach. Pieśń dla nienarodzonych. I dlatego tu zmieniłam na ledwie się poczęło, po to, żeby one wspólnie tworzyły taką pieśń. Za chwileczkę ją znajdę. Jakoś tydzień później albo coś takiego mieliśmy zaplanowane wakacje na Morawy Południowe, nie? Nasze ulubione miejsce w Czechach, Mikulow, te winnice i tak dalej. I jak to się działo, jak byłam w tym szpitalu, jak poroniłam tą ciążę, to odeszło na dalszy plan. Myśleliśmy, że już nie pojedziemy. No ale jednak wyszłam z tego szpitala i postanowiliśmy pojechać na te wakacje, bo co, siedzieliśmy w tym mieszkaniu i gapiliśmy się w ścianę, no nie? No i to były dobre wakacje. Tu sobie popłakałam, tam się cieszyłam, że jestem w takim pięknym miejscu, a że mogę wciąż doświadczyć coś pięknego, nie? Jest taki ładny szlak przez winnicę na Palawie. Idzie przez wzgórza, potem przez winnicę i wraca do Mikulowa i tam jest taka rzeźba. Jest taki anioł, który trzyma taką kiść winogron na brzuchu. Jest to anioł miłości i płodności. I kobiety tam też palą właśnie znicze albo za swoje utracone dziecko, albo z intencją o dziecko. No i wtedy ja nie chciałam na to patrzeć. Uciekłam stamtąd, nie chciałam. Nie mogłam patrzeć na tego anioła z tymi winogronami, nie? Które tak trzyma przy tym brzuchu. Bezczelnie. Nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, ile czasu minęło, zanim się spotkałam z kimś. Jak tam w tej ciąży, czy tam rośnie i tak dalej. Nie chciałam tego usłyszeć. Jesienią przyjechali do mnie tacy moi dobrzy znajomi z Wrocławia. I wtedy chyba pierwszy raz właśnie komuś o tym opowiadałam. Chodziliśmy po parku i im to wszystko powiedziałam. No, ale pamiętam, że przede wszystkim byli w szoku, a po drugie to też widzieli to moje cierpienie i nie umieli sobie z nim poradzić. Ludzie nie umieją sobie poradzić z cierpieniem. Oni chcieli coś zrobić, widziałam, ale nie wiedzieli co. I znalazłam w ogóle w trzecią zwrotkę. Jeszcze jestem małe dziecię, przyszła ma godzina. Niedługo byłem w świecie, sroga śmierć mnie podcina. Jak kwiateczek niedojrzały, nie uważa na wzrost mały, na wzrost mały. Pieśń jest w książeczce z 1882 roku, więc można się domyślać, że już w tamtych czasach myślano o tych dzieciach nienarodzonych. W jaki sposób nie wiemy, bo tej adnotacji tam nie ma. Jednakże możemy tylko przypuszczać, że widocznie była potrzeba kościoła, tudzież nie wiem, społeczeństwa, żeby przemodlić tą duszyczkę tego dziecka, a poronienia nie było na to przestrzeni. Dzieci w rodzinie było do 14, a nawet więcej. Jak kobieta była w ciąży i kobieta roniła, albo dziecko umierało, to ona przechodziła swoją żałobę bardzo krótko, bo ona zaraz znowu była w ciąży. Już za chwilę było nowe. Ja nie rozmawiałam z matkami z tamtych czasów. Trudno mi powiedzieć, nie ma żadnych pamiętników. Są jedynie pieśni. No jestem tu. Co tam masz? Krótko po poronieniu Emilia także zaszła w kolejną ciążę. Nie zdążyła jednak nawet się z tą myślą oswoić. Z krwotokiem i zagrożeniem życia trafiła do szpitala. Ta druga ciąża to była ciąża pozamaciczna i od początku czułam, że coś jest nie tak. Jajnik został, musieli usunąć cały pęknięty jajowód z tym zarodkiem. Zastanawiałam się, czy on wciąż żyje, czy bije tam serce. Bo czasem tak jest. Czasem o tym mówią pacjentkom. Ale ja nie zapytałam i nikt mi nie powiedział. No bo taka ciąża nie ma szans na przeżycie. Ciąża pozamaciczna jest nie do uratowania. Jest tylko do usunięcia. Prędko mnie tam uśpili i pamiętam już potem tylko, jak się wybudzałam. I pamiętam, że to było cudowne uczucie, bo czułam się nagle dobrze. Wybudziłam się, wszystko mi było obojętnie. Nagle poczułam ciało, że jest rozluźnione. Nie czułam bólu, tylko czułam rozluźnienie i pustkę i nic. I w sumie taki miałam wyrąbane. I to był najlepszy moment tego wszystkiego. Potem jak już to zaczęło ze mnie schodzić, zaczęłam czuć ból, zaczęłam myśleć, to było już tylko gorzej. Zastanawiałam się, czy potem będę miała w ogóle szansę na kolejną ciążę. Lekarz oczywiście, zapytałam o to przed wyjściem ze szpitala, zapytałam go. On stwierdził, no, pani jest jeszcze młoda. Wtedy ten tekst nawet mnie ucieszył. Później po latach niepłodności pamiętałam go i mega mnie wkurzał wtedy taki tekst, no bo wtedy byłam młoda. A co jakbym nie była? Czasem sobie pozwalałam marzyć. To jest tak... No co roku sobie myślałam, ile by miały lat, no nie? Wyobrażałam sobie wspólne spacery albo, nie wiem, gdzieś widziałam, że Piotrek uczy je jeździć na rowerze, nie? Albo, że gotujemy razem. No, takie najczęściej. Że przygotowujemy Wigilię razem. No bo podczas świąt się o tym myśli, nie? No bo święta Bożego Narodzenia są trudne dla ludzi przeżywających niepłodność. Bo to jest narodzenie, nie? No. Więc wyobrażałam sobie, że razem właśnie wykrawamy pierniczki albo że dyskutujemy, która zupa świąteczna jest najlepsza. Która wygrywała. No, to jest nierozwiązany spór. Nie chcę tutaj kontrowersji teraz wprowadzać. No, jest bitwa między barszczem z uszkami a grzybową. W tej rodzinie. Wyżej, wyżej. Dajcie mi tonację. Kiedy właśnie byłam w samym środku tego wszystkiego, moja mama powiedziała do mnie, że ty już nie śpiewasz, nie? I mnie to tak wzruszyło wtedy, bo ja chciałam śpiewać. I ja też nie byłam od samego początku w bytomskim kolektywie śpiewaczym. Gdzieś tam mi się przewinęło, że powstała taka grupa. Dzień po tym, jak mama mi powiedziała, ty już nie śpiewasz, ja bym chciała, żebyś ty śpiewała, to dostałam maila, że się dostałam z listy rezerwowej. I no stwierdziłam, że to jest chyba jakiś znak. No myślę, że to miało tak być. To musiał być kobiecy zespół, gdy wtedy do niego dołączyłam i że tego właśnie potrzebowałam, żeby poznać kobiety tak bardzo różne, z tak bardzo różnymi charakterami, z tak bardzo różnymi przeżyciami. Znowu nisko, nie? Troszkę, ale jeszcze jest okej. W tej grupie bardzo różnych kobiet jedną z najbliższych Emilii stała się Zosia. Energiczna dziewczyna z burzą kręconych włosów i szerokim uśmiechem. Jakby już sam fakt śpiewania wspólnego, no to jest duże przeżycie i emocje. I to też ułatwia miejsce na to, żeby o rzeczach, które są poza tym śpiewaniem, a są w życiu, też po prostu pogadać. Znaczy ja poroniłam 5 lat temu i nie miałam tego w żaden sposób przerobionego, mimo tego, że chodziłam na terapię, tylko bardzo mocno odłożone na bok. I moja koleżanka, nie wiem, z półtora roku temu poroniła i na tyle mnie to wtedy mocno ruszyło i wyciągnęło mi stare emocje, że przyszłam na którąś próbę po prostu totalnie zaryczana i nie umiałam się ogarnąć. No, ale w sumie wtedy jak... Zaczęło się od tego... Ja zaczęłam wtedy płakać? No. Tak, no, i wtedy i Aga się odezwała i ty... No. Ty też wtedy się odezwałaś, Monka, o swojej siostrze. Ja potem po tym wszystkim zaczęłam o tym umieć rozmawiać, a wtedy to ja pamiętam, że tak to powiedziałam do ciebie i tą Agę złapałam tak za rękę, nie? No. Bo po prostu było widać, nie umiałam tego wtedy powiedzieć wtedy. No. Ona już umiała, Agnieszka. Tak. I potem, jak już to się stało, to nagle tutaj ktoś z kimś porozmawiał, tak, tu ktoś z kimś porozmawiał. My sobie robiliśmy terapię jadąc autem, no. Ogólnie chyba jesteśmy po prostu dużo bardziej samotni niż nasi tam jacyś przodkowie, którzy mieli swoje społeczności. Ja na przykład nie znam moich sąsiadów w ogóle. A jeszcze moi rodzice, no to się kumplują z sąsiadami, byli na moim weselu. My się musimy naprawdę postarać, żeby ją znaleźć. Taką wspólnotę i uważam, że mamy duże szczęście, że tak się znalazłyśmy, bo to wcale nie jest łatwe w tym świecie dzisiaj. Z pieśniami ludowymi jest tak, że usłyszysz ją, zapamiętasz, no to jest właściwie już twoja. Możesz ją sobie mieć i możesz ją sobie śpiewać i śpiewać kiedy chcesz i komu chcesz. Jest taka pieśń od Brygidy Sordyl, to jest śpiewaczka z Żywieckiego, góralka i jest no bardzo piękna, super, że powstała, bo to jest właśnie pieśń matki, która ją śpiewa do swojego nienarodzonego dziecka. No i ja tą pieśń wrzuciłam na ten mój kanał z taką myślą o Eli, o Ani, o mojej siostrze, o masie koleżanek, które roniły, o masie dzieci nienarodzonych z innych powodów. Taka chęć bycia z nimi i tego... No, że je wspieram, że też bym chciała im coś dać. Takiego, żeby może się też nie poddawały, że to życie przyjdzie. Dziecię prędkość zakończyło bieg żywota twego. Ledwie się poceło już do grobu ciemnego. Rodzice cię wprowadzają. Ten tekst, ledwie się pocęło już do grobu ciemnego, rodzice cię wprowadzają. I no to ja myślałam o tym, że ja żałuję, że ja nie mogłam, że ja nie byłam w stanie pochować mojego dziecka, nie? Nie byłam w stanie zrobić tych formalności. Byłam wtedy sama, bo to był ten COVID. Może gdybyśmy byli razem, to byśmy mogli to zrobić. Nagle poczułam, że chciałam mieć miejsce, gdzie bym mogła to dziecko odwiedzać, no nie? Dlatego mówiłam o tym pomniku, który znalazłam, że potrzebowałam sobie znaleźć to miejsce. No. No i ta pieśń jest też taka... przy tej pieśni bardziej płaczę niż przy moich wspomnieniach tego wszystkiego. No to ta końcówka mnie najbardziej porusza. Że odchodzę dziś w niewinności do niebiańskiej tej radości, bo no, pozwala myśleć, że to jest jakieś jednak dobre zakończenie tego wszystkiego, co najgorsze. Odchodzę dziś w niewinności do niebiańskiej tej radości, tej radości. Przeto zły się nie frasujcie, nie trapcie rodzice. Owsem Bogu podziękujcie, dziecię was dziedzice. Niewidzialne te radości, pańskie obfitości, obfitości. Dziękuję, dziewczyny. Też dziękuję. Kiedy widziałyśmy się po raz pierwszy, miałam wrażenie, że Emilia wciąż nosi w sobie żałobę. Nie wiedziałam, że to nasze spotkanie rozpocznie cały ciąg zdarzeń, który sprawi, że spotkamy się ponownie. Obie w zupełnie nowych okolicznościach. Już wiedziałam, że mam endometriozę. Już przeszłam operację, która przebiegła dobrze. No i po prostu mnie wcięło. Siedziałam w bezruchu. Na pewno miałam gały wytrzeszczone i gapiłam się na ten obsikany patyk, nie? A tam są dwie kreski. Tak późno było widać dopiero. A ja codziennie patrzałam, czy już widać, i się pytałam, czy ja wyglądam jak w ciąży, czy jakbym się obżarła? Jasne, że wyglądałam, jakbym się obżarła, ale Piotrek mówił, nie, no piękny brzuszek, widać, że w ciąży. No. Spina się, co? No, ale się tak, wiesz, od 23 spina to. Chcę to już przeżywać. No i co? Nie mam oczekiwań, mam trochę nadziei. No, ja naprawdę wciąż nie wierzę, że to będzie dziecko. Że ja urodzę dziecko. No jak? Emilia urodziła Józia w styczniu tego roku. Zaledwie 3 miesiące po tym, jak ja sama po raz pierwszy zostałam mamą. Ej, Emi, nie mogę za głośno, bo kost mi tutaj śpi. Jak się czujesz? Jak wam mijają dni? Czekaj, bo mam tutaj... No już. Pobudki mieliśmy co 1,5 godziny, bo jest taki stękający. No. Co 1,5 godziny jeść, ale tylko tak troszeczkę. No Kołysz mi się, kołysz, kołysejko z wierzby, żebyś mi dziecino nie płakało nigdy. Nie będę cię bijać, będę cię powijać. Reportaż jak litania, ulga wyśpiewana i wypowiedziana. To była opowieść Małgorzaty Lachendro, Pieśni Emilii. Dokument powstał dzięki stypendium imienia Jacka Stwory, a z Małgosią pracowała Katarzyna Michalak. Klub Trójki. Audiodokument. Autorka Małgorzata Lachendro w studiu trójkowym i Bartosz Panek, szef studia reportażu Polskiego Radia. A ja tak sobie myślę, że opowiedzieć smutek to jest czasem coś najważniejszego. Tobie się to udało, Goś. No mam nadzieję, to było takie wyzwanie, żeby opowiedzieć smutek, ale żeby też dało się tego słuchać, żebyśmy się w tym smutku razem z bohaterkami nie pogrążyli, żeby to uczucie ulgi jednak nastąpiło. Mam nadzieję, że osoby, które tego wysłuchają, jednak razem z tą pieśnią też w pewien sposób to przepracują. Temu to służyło, prawda? Temu wszystkie te pieśni ludowe, to połączenie między kobietami, które no nie miały innej przestrzeni, tylko właśnie w tych pieśniach i w rozmowach, wszystko potrafiły zawrzeć. Tak, i tutaj jest jeszcze ważna rzecz, bo Brygida, która tą pieśń właściwie stworzyła, odtworzyła z 2-3 być może pieśni, powiedziała mi coś takiego, że ona jako badaczka kultury tradycyjnej, jako folklorystka zakochana w tych pieśniach tradycyjnych, uważa, że my też mamy obowiązek coś zostawić dla przyszłych pokoleń. Że to jest jej czyli wkład. Ona miała taką swoją modyfikację tego, ona tak? Wzięła stare pieśni, dodała swoje doświadczenie, dodała swoją wrażliwość, chciała to stworzyć też dla kogoś i tak kiedyś też te pieśni powstawały. One powstawały od ludzi, dla ludzi, żeby jakoś sobie poradzić z tymi traumami, ze stratami. I też nam przyświecało, jak rozmawiałam z Emilią, to też podczas tych rozmów, ale teraz też jak ze sobą rozmawiamy, często rozmawiamy o tym, że istniejemy jako młode pokolenie w takim trochę buncie, w takiej bucie, że my wiemy lepiej, że my mamy psychologów, terapię, że my wiemy, jak sobie z tym wszystkim poradzić, lepiej niż ci, którzy żyli przed nami. No właśnie... Może oni mieli... Taka gra, to taka przepływanie. Taka gra, że może jednak Bartku, są też inne sposoby. Ty byłeś w komisji pracującej też przy powstawaniu tego reportażu i wiem, że właśnie ta warstwa tej fascynacji ludowym śpiewem, zaśpiewem, to coś dla ciebie też bardzo ważnego, prawda? To jest jakby kolejna warstwa, która tutaj powstaje przy tym reportażu. To się łączy z moimi zainteresowaniami. Oczywiście. To przede wszystkim, ale w reportażu Małgosi Lachendro ta warstwa pokazuje nam, że głos, ludzki głos, który jest blisko nas, który wychodzi z ciała, który się uwalnia, to jest narzędzie, które może nas uleczyć. Brzmi to bardzo górnolotnie, ale też jesteśmy w takim momencie na początku listopada, kiedy o sprawach najważniejszych, granicznych rozmawiamy trochę więcej myślimy i wydaje mi się, że to jest moment, kiedy na takie wielkie słowa, może nieco patetyczne, możemy sobie pozwolić. I też dowód na siłę głosu. To jest wielki sukces Małgosi. Bardzo ci gratuluję. Naprawdę. Dla nas radiowców to też jest niezwykłe. On nas przeszywa i jednak staje się smutek, o którym mówicie, taką naturalną emocją. My się w nim nie zatracamy. Właśnie ale dzięki jest temu, że to możemy też go smutek skanalizować. Dzielony, prawda? Tak, i to jest właśnie chyba najważniejsze, taki kolektywny, można by było powiedzieć. Rzeczywiście ta scena takiego, no tutaj ich płaczu, szlochu, kiedy kończą swoją pieśń, no jest niezwykle przejmująca, tak mi się tak, wydaje. Tak, to było poruszające dla mnie, dla realizatorki. To było takie, naprawdę, dziewczyny to bardzo przeżyły, to było dla nich bardzo ważne, zaśpiewanie tego, one to śpiewały w swoich intencjach. I też ten moment, mam wrażenie, że ja i Emilia i w ogóle młode dziewczyny, które w tym wystąpiły, nie spodziewały się, jak ważne jest usłyszeć od drugiej kobiety, od drugiej osoby, że ja też coś przeżyłam, ja też miałam podobnie. Ja już jestem na przykład dalej, poradziłam sobie z tym tak albo tak, ale mamy wtedy poczucie, że nie jesteśmy sami, że po prostu te historie się powtarzają. I stąd też ważny jest ten kontekst tych poprzednich pokoleń, że kiedyś kobiety też to przeżywały i zawsze to przeżywają, będą przeżywać. I to nie zniknie, ale musimy sobie znaleźć jakieś sposoby, żeby to właśnie oswajać, żeby sobie z tym radzić. Ja tak sobie też myślę, że to się w jakiś sposób łączy, ta opowieść, no jednak z tym całym nurtem zwrotu ludowego, prawda, który bardzo jest związany z literaturą, z tą najbardziej popularną książką, czyli Chłopkach Joanny Kuciel-Frydryszak w jakiś sposób najsilniej, ale kiedy jednak pozwalamy sobie na te opowieści, których nie było. Owszem, tyle, że zwrot ludowy, jeśli przykładać go do pieśni Emilii, ma zupełnie inny wymiar niż ten zwrot ludowy, o którym myślimy w kontekście bestsellerów literackich. Bo ten zwrot ludowy pokazuje to, co w kulturze ludowej jest hiper, ultra pozytywne. To, co bierzemy dla siebie i co traktujemy jako wielką wartość tej bardzo często postponowanej mądrości ludowej. Bo mądrość ludowa do modernizacji szeroko pojętej, do postępu technologicznego nie pasuje zupełnie. Ona jest takim zjawiskiem, które stoi w kontrze właśnie z tym, co wymyśla nauka, co tworzy technologia, ale być może okazuje się no, takim ostatnim ratunkiem w sytuacji, kiedy nie pomagają inne, nowsze, lepiej opłacane przez każdego z nas jako konsumentów sposoby. Uniwersalne prawdy, ku którym możemy się zwrócić. Ty to odkrywasz i tak się zastanawiam, Bartku, w całej misji studia, reportażu, czyli w tym szukaniu współczesnych tematów, to też jest bardzo ważne, prawda, co Gośka zrobiła, to znaczy wyciągnęła temat, który tak naprawdę nie jest przegadany. On może w jakichś audycjach publicystycznych, w pojedynczych artykułach, w książkach, ale to jest w ogóle rzecz nieomówiona. Reportażu takiego nie było na pewno. Temat wciąż stabilizowany jednak. To jest chyba najboleśniejsza ze strat, jeśli możemy oczywiście pozwolić sobie na to, żeby hierarchizować rodzaje śmierci, typy śmierci, odcienie straty jako takiej, w tym rozumieniu kogoś bardzo, bardzo bliskiego. No bo to jest, tak sobie wyobrażam, będąc mężczyzną, utrata części własnego ciała. Nie chciałam cię tak stereotypowo tutaj sadzać po tej męskiej stronie, ale oczywiście... Prędzej czy później to wyjdzie. Tak, ty pewnie też jeszcze inaczej odrobinę słuchasz, wsłuchujesz się w tę opowieść, prawda? I powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz. Nawiązujesz do misji studia. Powiedzmy też o konkursie stypendialnym, który pod koniec lat 90. ubiegłego wieku stworzyła Janina Jankowska i który kładzie nacisk na reportaż i dokument artystyczny. Ten, który posługuje się dźwiękiem jako medium podstawowym, fundamentalnym i do dźwięku ma całkowite zaufanie. To jest taki dokument, który sprawia, że każda sekunda staje się niesamowicie istotna. Ja nie wiem, co można zmienić, żeby było jeszcze lepiej w twojej pracy. Każda pauza ma znaczenie, każde westchnięcie, każde zająknięcie, każde potknięcie, jeśli chodzi o wymowę danych słów, zdań. A na pewno zdań, jest tak, że po prostu nad każdą pauzą, nad każdym zająknięciem długo się zastanawiałaś. Powiedz, Gosiu, no bo nasz czas niestety jakoś się kończy na tej trójkowej antenie, chociaż chciałabym cię pytać i pytać, jesteś zadowolona z tej opowieści? Tak, no to jest to, o czym rozmawiałyśmy na początku, że w pewnym momencie, jak miałam tyle rad, rady komisji, rady mentorki, gdzieś tam lawirowałam, to chyba sama sobie przed sobą postawiłam takie pytanie, z czego ja będę zadowolona, pod czym ja się podpiszę, co będzie moją opowieścią. I jestem bardzo zadowolona. Myślę, że to jest mój reportaż marzeń. Ten reportaż, którego wysłuchaliśmy. Więc bardzo dziękuję studiu za tę szansę. Bardzo dziękuję też Kasi Michalak. Dziękuję za wszystkie rady i za całą krytykę, bo to wszystko, od czego się odbiłam, bardzo, bardzo dużo mnie nauczyło. Państwo słyszą, Małgorzata Lahendro, bardzo dojrzała autorka i z tego się cieszymy. Bartosz Panek, Darek Pieruk, Bartek Machajewski i Anna Dudzińska. Listopadowy wieczór. Mówimy Państwu spokojnej, dobrej nocy. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przedsiębiorco. Od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.